हमेशा टकराए मदिरा हाँ ये मदिरा तो ले आती है यादों की बरसात छलक छलक के छलती जाए दिल को ये मदिरा हाँ ये मदिरा होठों से उतरे तो बोले दिल की बात झलक उसकी एक झलक मिल जाए इतनी है फरियाद देखो कैसे ओ देखो ओ देखो देखो देखो देखो देखो कैसे थिरक थिरक दिल थिरक थिरक दिल थिरक थिरकता जाए रे थिरक थिरक दिल थिरक थिरक दिल थिरक थिरकता जाए हे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमकता जाए रे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमकता जाए रे चनन चनन चन चनन चनन चनन चनन चन watch more, log on to www.erosentertainment.com.